คือกำลังตรวจสอบบัญชีของชีวิตบัญชีของบาปของบุญท่านสมมติของท่านไปเลยนั่งสบายอยู่ในเก้าอี้หรือนอนคิดดูก็ได้เอาวันนี้วันพระไปทำสมาธิภาวนากับพระกับเจ้าไปจำศีลอุโบสถยังใจไม่กล้ายังใจไม่ถึงเรายังไม่เคยเอาทำไมกล้าก็อยู่บ้านอยู่กับลูกกับเมียกับผัวหยุดงานบางทีเสวยเราเกิดมาจะมวนดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหามีแต่เวลาแสวงหาไม่มีเวลาเสวยเดี๋ยวก็ตายเลยไม่น่ามีใครเอาไปด้วยเถิดเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็จุดแล้วก็มาพิจารณาคิดบัญชีตนเองสมมติว่าตัวเราเองเป็นยมพบาลแล้วก็สมมติเรานี่แหละเป็นโจทย์เป็นจำเลยแล้วก็มาซักไซไล่เรียงตั้งแต่เกิดมาในฉันเคยทำอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ทำอะไรให้พ่อแม่ได้อบอุ่นภาคภูมิใจในการประพฤติปฏิบัติทำอะไรเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่สังคมแล้วเราทำอะไรให้สังคมรังเกียจเป็นโทษเป็นภัยการทำตัวของเรานี่เหมาะสมหรือไม่พิจารณาทั้งทางบวกทางลบทั้งดีทั้งชั่วเอามาดูสมควรหรือไม่ที่คนอย่างเรานี้จะได้ขึ้นสู่สวงสวรรค์เราเนี่ยเป็นยมพบาลลองตัดสินอย่างไม่อคติถ้าท่านพิจารณาเห็นคุณงามความดีในตัวเองจนเห็นว่าโอ้สมควรคนอย่างเราเนี่ยยมพบาลไม่กล้าเอาไปโยนลงในนรกเพราะสร้างแต่คุณงามความดีท่านยกมือไหว้ตนเองของได้ยกมือไหว้ตัวของตัวเองได้อย่างนั้นพยากรณ์มั่นใจตนเองได้อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็สบายรับรองว่าปลอดภัยเดี๋ยวนี้คนกี่มากน้อยที่จะยกมือไหว้ตนเองได้คิดถึงความหลังครั้งอดีตก็กินแห้งแข็งใจเน่าในเปียกแช่ไอ้นอนก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีทีนี้ถ้าหากเราคิดอย่างนี้คิดถึงความชั่วแล้วก็เศร้าสลดใจคิดถึงความดีก็แห้งเหี่ยวหดหู่เพราะไม่ได้เคยทำเอาไว้เอาเถิดถ้าคิดถึงตรงนี้เดี๋ยวนี้มีชีวิตอยู่ยังไม่ตายไปชีวิตที่ผ่านมาแล้วเหมือนกับสายน้ำไหลไปไม่ยอมหวนกลับคืนมาอายุหมดไปสิ้นไปอเจนติกาลาตระยันติรัติโยวโยคุณาอนุบุพังชะหันติวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับปีนี้กี่ปีมันก็หมดไปเพราะเหตุนั่นอีทางพระยังมรณะเปกขมาโนเมื่อมองเห็นภัยคือความตายซึ่งมีอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วปุญญานิกยีลาทะสุขาวหานิจงสั่งสมคุณงามความดีคือบุญนั่นแหละอันจะนำสุขมาให้บุญก็คือความดีโดยประการทั้งปวงดีที่บ้านดีกับพ่อดีกับแม่ดีกับลูกดีกับผัวดีกับเมียผู้จ้าด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานประสานสามัคคีก่อให้เกิดไมตรีรักใคร่ดูดดื่มสร้างบรรยากาศในครอบครัวเหมือนสวงสวรรค์ชั้นใดๆก็ได้ถ้าถูกถ้าต้องกันไม่ทะเลาะเบาแวงมีคู่เขาที่เข้าใจมีข้าวอยู่กินก็สิ้นทุกข์จะอยู่ไหนก็มีสุขพินโยสมอสอนแม้จะอยู่หุบเขาป่าพงหรือดงดอนก็สุขกว่าคลองนครถิ่นใดๆการทำคุณงามความดีนั้นอย่าเข้าใจว่าต้องเอาเงินไปถวายพระไปสร้างโน้นสร้างนี้อย่างเดียวอันนั้นก็เป็นบุญอยู่ดอกแต่ถ้าเงินไม่มีจะได้บุญหรือไม่ไปกู้นี่ยืมสินมาทำบุญทำทานมันจะได้บุญตรงไหนมันเป็นทุกข์เป็นร้อนพระพุทธเจ้าไม่สอนให้โง่งมงายถึงขนาดนั้นท่านให้เราเป็นสัตบุรุษรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณการเวลาถ้าหากท่านคิดพิจารณาบัญชีของตนเองอย่างนี้ไปบ่อยๆก็จะกลายเป็นคนที่ฉลาดคือเป็นผู้มีโยนิโสมนสิการไตร่ตรองพิจารณาอย่างแยบคายเสื่อมค้นจนถึงต้นเขาเสื่อมสาถึงเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะออกมาวิเคราะห์วิจัยให้มันละเอียดละออถี่ถ้วนกระบวนความในชีวิตก็รีบทำคุณงามความดีโอ้เสียงกองดึกกองแรงพระทันตีท่านย่ำพองอย่างเนี้ยวันพระก็มาถึงอีกแล้วไม่กี่วันเดียวหมดไปสิ้นไปอาตมานี่สังเวชตลอดใจในชีวิตที่มันหมดไปสิ้นไปคุณงามความดีทำไว้ก็เหมือนไม่พอไม่รู้จักอิ่มถ้าท่านจะโลภก็ขอให้ท่านจงโลภความดีพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยอิ่มในการทำความดีไม่เคยย่อท้อในการทำความเพียรเพราะเหตุทำสองประการนี้จึงทำให้ท่านได้เป็นมหาบุรุษเป็นบุคคลผู้ไม่มีใครยิ่งกว่าในโลกเพราะท่านไม่เคยอิ่มในการประกอบคุณงามความดีทุกอย่างท่านสอนให้สันโดษคือพอใจทำอะไรมาให้พอใจได้อะไรมาก็พอใจเท่านั้นทำไปมันได้ผลอะไรก็พอใจอย่างนี้เป็นทรัพย์สั้นตุดที่ปรมังทันหนังความรู้จักพอใจเป็นทรัพย์อันประเสริฐคือมีความปลื้มใจอยู่ในตัวถ้าพอใจแต่สิ่งที่ท่านไม่ให้พอใจคือคุณงามความดีกุศลธรรมความฉลาดในข้อคิดกิจที่ทำคำที่กล่าวอย่าได้พอใจว่าเท่านี้ก็พอแล้ว จงทำเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเป็นบารมีเพิ่มอย่าพอใจอาตมานี่อีกคนหนึ่งไม่ค่อยจะพอใจนะโลภเหมือนกันโลภคนงามความดีโลภยังไงคือยังเห็นว่าชีวิตของอาตมานี่มีค่าน้อยที่เกิดมายังไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้แก่ตนเองแก่โลกแก่สังคมแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่าที่ควรจึงต้องทำเดี๋ยวนี้พี่น้องทั้งหลายก็คงเป็นที่ทราบกันดีแล้วบางท่านฟังในวิทยุหรือฟังข่าวข่าวอาตมาไม่สบายอย่างหนักเลยเป็นโรคนิ่วที่มาที่กำลังพูดอยู่นี้ก็เพิ่งจะกลับมาจากกรุงเทพลงจากเครื่องบินมาก็มาที่วัดขับเมื่อเช้ามาก็พาพระเนรลุกขึ้นมานั่งสมาธิตีสองถึงวันพระได้ยินเสียงคล้องเสียงกองก็โอ้นึกได้วันพระมาอีกแล้วใกล้ตายมาอีกแล้วต้องสวดคาถาพระพุทธเจ้าให้ปลุกใจตัวเองด้วยคาถานะคาถาศักดิ์สิทธิ์มีอันหนึ่งอยากจะมาเล่าให้ท่านฟังอาตมาที่สวดเป็นประจำคาถาพอตื่นมาทีอาตมาก็สวดแล้วคาถาดีนะโยมนะเอาไปใช้อาตมาตื่นมาตั้งแต่นอนหลับตื่นขึ้นจะต้องสวดคาถานี้ก่อนทันทีว่าไงรู้ไหมสันติเกมรณังตุยหั่งวินาภาโวภาวิสติเท่านี้แหละตื่นขึ้นมาก็มาพูดสันติเกมรณังตุยหั่งวินาภาโวภาวิสติกราบลงไปในหมอนในที่นอนลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาทำกิจการงานของตนเองถ้าเป็นพระเป็นเจ้าลุกขึ้นมาก็มาล้างหน้าล้างตาเสียเดินจงกรมขับไล่ความง่วงถ้าตื่นดึกๆมันยังง่วงมันยังติดลูกติดพันลูกหลงกันอยู่หายง่วงก็นั่งสมาธิอยากจะบริกรรมนั่นก็ว่ามันได้เลยสันติเกมรณังตุยหั่งวินาภาโวภวิสติว่าอย่างนี้แปลให้ฟังก็ได้เป็นภาษาไทยว่าความตายได้ใกล้เราเข้ามาแล้วเราจะต้องพัดพลากจากสิ่งทั้งหลายไปสันติเกมรณังตุยหังความตายใกล้เข้ามาแล้วโว้ยบอกตนเองสิชีวิตมันสั้นมันใกล้เข้ามาถ้าอย่างนี้เราก็จะได้หายเมาสางเมาในวันพระวันเจ้ามาให้พากันนึกให้พากันคิดอย่าลุ่มหลงกันมากนักมีโอกาสเปิดวิทยุทางสถานีวิทยุก็ฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์เป็นจำนวนมากทางโทรทัศน์นี่ออกมาแล้วก็ดูถึงจะไม่พอใจก็ลองฟังดูบ้างบางทีฟังไปมันจะเป็นประโยชน์ให้มันเกิดความสังเวชปลุกเร้าเตือนใจของตนเองอยู่ตลอดเวลามันก็จะเป็นประโยชน์ให้แก่ชีวิตอาตมาที่พูดเนี่ยกำลังเพิ่งจะกลับมาจากสังเวชนียสถานลงมาจากเครื่องบินก็เกิดสังเวชนียสถานอีกเหมือนกันบนเครื่องบินทำไมถึงพูดอย่างนั้นสังเวชนียสถานนี่โยมทั้งหลายคงจะคิดว่าอาตมาไปประเทศอินเดียมานะเพราะพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดว่าถ้าผู้ใดได้ไปสู่สังเวชนียสถานย่อมเป็นบุญเป็นกุศลคือสถานที่ประโสติที่ตรัสรู้ที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าของเราไปเห็นแล้วมันก็น้ำตาไหลซึมผู้ยิ่งใหญ่ที่เทวดาและมนุษย์กราบไหว้ก็ได้แตกสลายทำลายตายเน่าเฟะเข้าไปนี่เป็นที่เกิดของท่านนี่เป็นที่ตายของท่านนี่เป็นที่ตรัสรู้ธรรมของท่านสิ่งเหล่านี้ก็เหลือแต่ซากสลักหักพังมันก็สังเวชใจคำว่าสังเวชสังเวชนี่ก็หมายว่ามันเกิดอาการรีบร้อนรนในใจอยากจะทำอะไรสักอย่างเหมือนกับภัยกำลังจะตามมาภาษาบาลีว่าสังเวชสังเวเชติสังเวชนังสยดตะยองสังเวชสังเวหะเนี่ยคือปลุกเร้าจิตใจให้รีบร้อนรีบรนที่จะทำคุณงามความดีไม่ใช่ว่าสังเวชเวทนาสงสารนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า rouse คือปลุกเร้าเตือนใจ rouse emotion or cause alarm อย่างนี้คือทำให้เกิดอาการตื่นตัวขึ้นมาrouse emotion to stimulate for the sense of urgency ว่าอย่างนี้คือปลุกเร้าประสาทจิตใจให้ตื่นตัวขึ้นมารีบร้อนสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนที่เราจะเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าท่านไปตรงไหนมันเกิดสภาพอย่างนี้ก็ขอให้ท่านได้เข้าใจว่าท่านไปสู่สถานที่เป็นบุญที่เรียกว่าสังเวชนียสถานอาตมาเพิ่งกลับมาจากสังเวชนียสถานท่านทั้งหลายทำไมเรียกว่าสังเวชนียสถานสถานที่ทำให้เร้าจิตใจให้รีบร้อนลุกลี้ลุกลนที่จะรีบกระทำคุณงามความดีเพราะเรามองเห็นสิ่งหนึ่งที่เตือนจิตสะกิดใจ stimulate emotion ของเราอยู่คือปลุกเร้าอารมณ์ของเราอยู่อาตมาไม่ได้มาจากประเทศอินเดียแต่มาจากโรงพยาบาล หมู่นี้เข้าแต่โรงพยาบาลเลยอาทิตย์ก่อนไปที่ญาติโยมพี่น้องชาวเมืองอุบลก็เป็นห่วงนักหนาโทรศัพท์มาบ่อยๆให้เดินทางไปที่โน่นเพราะอาตมาเป็นนิ่วอยู่ในไตหลายลูกนะฮะลูกหกลูกเจ็ดแปดลูกอะไรเนี้ยเป็นมานานแล้วเจ็บปวดออดแอดแอดเหนื่อยแต่ก็ไม่ได้พักไม่มีเวลาให้แก่แพทย์แก่หมอเพราะว่าโยมก็นิมนต์กันล่วงหน้าไม่ได้หยุดได้จอนหลายจังหวัดหลายอำเภอเดี๋ยวนี้ก็มีมานอนนิมนต์อยู่ก็มีมากันทั่วไปหมดเลยไม่รู้จะรับยังไงหวาดไหวร่างกายก็ไม่ไหวสังขารก็ไม่ไหวแต่ใจมันก็ยังสู้ก็ยังนึกเสียดายว่าถ้ารักษามันไม่หายตายก็ยอมตายเพื่อเป็นการทำงานเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติการปฏิบัติด้วยการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอาตมาคิดแล้วปงแล้ววันนี้คงจะไม่มีอายุยืนนานเนี่ยไปที่เมืองอุบลก็ไปสังเวชนียสถานโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โอ้ยคนเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวก็หามกันออกมาเดี๋ยวก็หามกันเข้าไปนอนพาลงพลังมีมอดเสียงร้องเสียงคางโอ้นี่คือความทุกข์ทนของชีวิตอาตมาไปเห็นแล้วสมเพชเวทนาสังเวชจิตใจเราก็เป็นเช่นนี้อีกเหมือนกับคนทั้งหลายในที่สุดหมอเขาก็งานมากเขารับไม่หวาดไม่ไหวเขานัดวันโน้นนัดวันนี้เอ็กซเรย์แล้วกันแล้วโอ้ยไม่ไหวงานก็มากงานเผยแพร่ประสาทสนางานค้นคว้างานแปลงงานแสดงทำงานอบรมสมาธิภาวนาโอ้ยเป็นห่วงวัดวาอารามพระสงฆ์องค์เจ้าลูกศิษย์ลูกหาอยู่กันยังไงหนีไปแล้วก็เป็นห่วงว่าจะประพฤติปฏิบัติกันไม่ดีไม่งามไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัยเป็นห่วงจิตใจจะไม่ก้าวหน้าจะล้าหลังจะถูกภัยอันเกิดจากกิเลสตัณหาสิ่งแวดล้อมบีบคั้นจิตใจเขาให้ไหลไปสู่ในทางที่ต่ำเราไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ได้ช่วยประคับประคองไม่ได้พร่ำได้สอนนี่เป็นห่วงลูกศิษย์ลูกหากันไปหมดทั้งนั้นเป็นห่วงก็เลยอยู่โรงพยาบาลนี่ครับเป็นห่วงตนเองอีกสุขภาพเป็นห่วงว่าถ้ามันพออยู่ได้ก็จะได้ไปทำประโยชน์แต่เรื่องตายนั้นไม่เป็นไรพอใจตายเดียวนี้ก็พอใจเพราะได้สร้างสิ่งที่ดีที่งามมาแล้วแต่ถ้าหากมันยังไม่ตายไม่พอใจคุณงามความดีที่มีอยู่ควรจะได้ทำให้มากๆไม่พอใจที่ว่าคุณงามความดีนั้นไม่พอสังเวชใจเอาไปกรุงเทพทางโน้นก็เป็นห่วงเอาแล้วไปจองโรงพยาบาลไว้อาตมาก็ต้องเข้าไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลก็สงสารโยมผู้มีจิตศรัทธาในพระศาสนาดูสิพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นไข้โยมก็อุตส่าห์มานอนเฝ้าเช่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลชั้นดีติดแอร์ปรับอากาศมีเครื่องเฟอร์นิเจอร์เครื่องสุขภัณฑ์เพียบตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นบ้านเราไม่ได้อยู่ดีปานนั้นวันหนึ่งวันละ 2-3,000 บาทวันละ 3,000 บาทค่าโรงพยาบาลเฉยๆแม่สงสารโยมคงจะหมดเงินหมดทองเพราะเรานี่นะเราอยากจะไปนอนอยู่ในป่านึกถึงนกถึงกาถึงสัตว์สาวาสิงมันไม่มียุคมียาทานนางไม่มีแพทย์มีหมอมันก็ไม่ตาย 0,000 มันก็เป็นนิ่วเหมือนกันกับเรานิ่วสัตว์เราเรียกว่าคุดคนภาคอีสานว่าคุดกบคุดเขียดคุดเป็ดคุดไก่คุดงัวคุดควายคุดงัวคุดควายเป็นเครื่องแค้วของคงเอาไปบูชาจีแท้ก็คือนิ้วของมันเราก็มีคุดเหมือนกันทำไมจะต้องกลัวตายนึกไปนึงมาโอ้ยสงสารโยมได้ยินเราปารภขึ้นมาว่าอยากจะกลับงานมันเยอะโยมก็ไม่สบายใจคนไหนมาก็อ่อนวอนเอาไว้ในที่สุดหมอเขาก็เห็นว่าเป็นนิ้วแปลกประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านเองดันผ่าไปมีถุงไม่ใช่ถุงน้ำดีอยู่ในไตแล้วก็มีถุงใส่นิ้วไว้เป็นโกดังเก็บไว้อย่างดีหมอบอกว่านิ่วชนิดนี้กินยายังไงก็ไม่ละลายเข้าไม่ถึงเห็นนี่ถ้าจะไปผ่าตัดข้างล่างล้วงเข้าไปมันอยู่ลึกๆข้างในถ้าผ่าตัดทางหัวไตข้างบนลงมาก็จะกัดเอาเนื้อออกตั้งเยอะนิ่วชนิดนี้ไม่เหมาะแก่การผ่าตัดต้องไปสลายอ้าวสลายด้วยช็อคเวฟด้วยเครื่องอันเดอร์ซาวอะไรต่างๆก็ไปกันราคาตั้งหลายสิบล้านไปถึงจะสลายเอาเครื่องพังอีกนิ่วมหัศจรรย์ไม่อยากออกเครื่องเขาดีๆก็ดันพังแล้วไปอีกในที่สุดก็นัดอ้าวต้องสั่งอะไรมาจากฝรั่งเศสจนกว่ามันเสร็จก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็นัดเอาอาทิตย์หน้าเดือนหน้าอาตมาก็โอ้ออกไปอยู่วัดไปทำประโยชน์ดีกว่าเวลาหมดไปสิ้นไปถ้ามันจะตายก็ขอเผาบูชาพระพุทธเจ้าเราซะเลยไม่เห็นจะน่ากลัวอะไรตรงไหนเลยตรงตายเนี่ย ลัวอย่างเดียวว่าคุณงามความดียังไม่พอยังจะต้องทําต่อไปในที่สุดอาตมาก็วางแผนว่ากลับบ้านดีกว่าจะถึงงานอบรมสมาธิภาวนาเมืองอุบลซะแล้วเราจะต้องกลับไปพักผ่อนที่วัดไปเตรียมงานเตรียมการอะไรต่างๆในที่สุดอ้าวจะมาขึ้นรถมาโยมก็เป็นห่วงไปซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อตั๋วเครื่องบินให้ก็บินกลับมาลงสกลนครในขณะเดียวกันนั้นเองก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลอาตมาก็ขออนุญาตหมอขอเยี่ยมคนไข้หน่อยได้ไหมคนอื่นไข้เขาก็บอกว่าได้นิมนต์ครับท่านอาจารย์อาตมาก็ไปเคาะห้องเพราะมันโรงพยาบาลผู้ดีห้องใหญ่ๆติดแอร์ปูพรมแล้วเคาะห้องนั้นก็เข้าไปเยี่ยมไปถามไปไถ่ความสุขความทุกข์โอ้โยมดีใจเห็นพระมาเยี่ยมทั้งๆที่เจ็บไข้ได้ป่วยอาตมาก็ลองถามๆดูว่าเป็นยังไงเป็นโรคอะไรมีมัดสารพัดโรคล้วนแต่หนักๆทั้งนั้นจะล้มจะตายกันอาตมาก็ถามว่าโยมสมมติว่ามันหายกลับไปบ้านได้เนี่ยไม่ตายงวดนี้ไม่ตายกลับไปบ้านโยมจะทําอะไรก่อนอื่นใดโยมก็บอกว่าจะทําบุญเจ้าค่ะถ้าโยมผู้หญิงโยมผู้ชายก็บอกว่าจะทําบุญครับจะเลี้ยงพระจะทําอย่างโน่นทําอย่างนี้ผมจะไปบริจาคสร้างโน่นสร้างนี้ขอให้ผมมีชีวิตรอดเถิดเห็นไหมล่ะตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆอาตมาจึงใช้คําว่าดินแดนแคว้นศักดิ์สิทธิ์แห่งจิตใจโฮเลแลนด์โฮเลแลนด์พูดภาษาฝรั่งเรียกว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งจิตใจคนเรานั้นอยู่ดีกินดีก็มัวประมาทยากได้ยากมีอยากเป็นอย่างชิงอย่างกันกินแย่งทินกันอยู่อย่างคูบกันพิศวาสอย่างอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตอิจฉาตาร้อนไม่นึกถึงบาปบุญคุณโทษแต่พอจะตายเข้าละนบหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทวดาพระฟ้าดินพระอินทร์พระพรหมยมมายักษ์ที่ไหนขอให้มาช่วยเถิดแล้วก็อยากจะทำบุญนี่พอจะตายข้าวเอาไปบนหลวงพ่อนู่นหลวงแม่นี่เจ้าพ่อเจ้าแม่ลูกช้างหายทีเถิดจะได้ทำบุญทำกุศลเห็นไหมล่ะการเจ็บไข้ได้ป่วยการล้มการตายของมนุษย์ไม่มีเครื่องหมายบอกให้เหมือนพวกเทวดามนุษย์จะตายพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอนิมิตธรรมธรรมที่ไม่มีเครื่องหมายบอกให้รู้หนึ่งเราจะตายตรงไหนสองจะทอดร่างลงตรงไหนเป็นที่ตายของเราสามเราจะตายเพราะโรคอะไรนี่เราไม่สามารถจะรู้ได้ดอกที่นี่พวกเทวดาเขารู้ปัญจสะบุพพนิมิตานิปาตุภวันติเกิดบุพพนิมิต5ประการเกิดขึ้นมาก่อนที่เทวดาจะตายทั้งเป็นเช่นนั้นเขามีดอกไม้ที่เพียวแห่งผิวพรรณเศร้ามองเสื้อผ้าเศร้ามองที่หนังที่นอนร้อนรนกระวนกระวายเหงื่อออกจักแกล้งก็บอกได้เลยว่าจะตายภายใน7วันแล้วก็จะรีบทำอะไรรีบทำคุณงามความดีหรือจะรีบทำอะไรก็ทำกันแต่มนุษย์นั้นไม่สามารถจะรู้ได้เมื่อไม่สามารถจะรู้ได้เราจะมามัวประมาทในชีวิตนี้ทำไมมัวแต่ประมาทเมาตัวลืมตายเมากายลืมแก่เมาผัวเมาเมียลืมพ่อลืมแม่เมาการเมืองเมาอำนาจล้างโลกแหลกสลายลืมคิดไปว่าเราจะเป็นเหมือนคนอยู่ในโรงพยาบาลผ่าวันประกันพรุ่งไม่ได้นะเพราะว่าให้ฉันได้ทำบุญซะก่อนจึงเจ็บไข้ได้ป่วยนะให้ฉันเลยทำอย่างโน้นอย่างนี้ซะก่อนนะไม่ได้เพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะเหตุนั้นเมื่อเวลาจะตายอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเตียงโรงพยาบาลนั้นศักดิ์สิทธิ์เทศให้ฟังทุกวันนะท่าสาธุบนไว้หลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี่หายแล้วลูกช้างจะไปทำบุญจะไปเลี้ยงพระจะทำอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนดีๆเนี่ยไม่ต้องบนต้องบานไปเถิดวันพระมาถึงแล้วพากันไปจะไปทำบุญจะไปเจริญสมาธิภาวนาไปหาครูบาอาจารย์ฟังเทศฟังธรรมไปสอบถามสมณพราหมณ์อันไหนเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ควรจะวางตัวอย่างไรในสังคมอย่างนี้ประพฤติปฏิบัติอย่างไรปัญหาชีวิตจึงจะลุล่วงไปอย่าไปเฉยๆอย่าเอาแต่ของไปทานพระอย่างเดียวต้องเอาของดีจากพระมาด้วยไม่ใช่ของดีบอกเลขบอกหวยตะกุดโทนผ้าประเจียดฟันไม่เข้ายิงไม่ออกหาอุดหยุดปืนใหญ่เศษกระมอมสักตาบ้านรถน้ำมันพ่นน้ำมันทมน้ำมาคากน้ำลายใส่หัวเลิกได้แล้วแห้วมันงมงายพระพุทธเจ้าท่านสอนว่างมงายเป็นศาสนาของเด็กอมมือพากันเลิกได้แล้วให้ก้าวหน้าทีเถิดมิฉะนั้นแล้วเราจะไปไม่รอดไปไม่ไหวประเทศไทยบ้านเมืองของเราจะเสื่อมจะทรามลงเพราะเหตุแห่งการขาดแคลนศีลธรรมขาดแคลนศาสนาไปหาพระหาเจ้าก็ไปหาแต่สิ่งที่ พระไม่มีให้เราจะเอาสิ่งที่พระจะให้เราไม่เอาท่านจะแสดงทำให้ฟังตั้งใจจะหลับนอนซะแล้วหาวงามงามยกสองมือกราบจะรีบกลับแล้วแต่ถ้าพูดง่ายๆบอกเลขบอกหวยอุ้ยพอใจกันเหลือเกินถ้าสิ่งเหล่านี้มันดีมันงามประเทศไทยจะเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจไม่เสียดุลการค้าญี่ปุ่นอเมริกาที่ไหนเขาดอกเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีอาจารย์ประเภทนี้เยอะมากทีเดียวบอกเลขบอกห้วยสกามอมเซกาบาลสะเดาะเคาะตัดกรรมตัดเวรเสริมเสน่ห์เสริมมงคลเซคาถาใส่ในชัยเล็กๆห้อยใส่เงินใส่ทองนับต้องเกณฑ์คนสารชัยใหญ่ๆเอามันเท่ากับกระทรวงการคลังนั่นเอาไปห้อยไว้ตรงนั้นแล้วเสกเอาเงินดอนเอาเงินเย็นเข้ามาในนั้นมันเต็มพูดแล้วก็สมเพชเวทนาจะเกลียดกันนะเราให้ญาติโยมฟังพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักพึ่งตนเองการพึ่งตนเองนั้นก็คือการพึ่งธรรมพระพุทธเจ้าว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอย่าเป็นผู้อยู่อย่างไม่มีที่พึ่งเลยธรรมทีปาธรรมสรณะอัตตทีปาอัตตสรณะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะอย่าได้มีสิ่งอื่นเลยทำอะไรที่เป็นที่พึ่งหนึ่งศีลเป็นผู้ควบคุมกายวาจาให้มีระบบระเบียบไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นมันก็อยู่ดีเย็นเป็นสุขสิเรนะสุขติงยันติสิเรนะโภคสัมปทาสิเรนะนิพุติงยันตินะมีสุขได้เพราะศีลสุขกายสุขใจไม่เบียดเบียนทั้งตนเองผู้อื่นจิตใจมันก็สบายใครจะมาทำอะไรเราได้สิเรนะสุขติงยันติสุแปลว่าดีว่างามคติแปลว่าไปผู้มีศีลย่อมไปดีไปบ้านไหนเมืองไหนก็ดีไม่มีใครเขาฆ่าเขาแกงไม่มีใครเขาเกลียดเขาชังสุขติงไม่ต้องไปหลังจากตายแล้วไปเดี๋ยวนี้สุไปว่าดีว่างามว่าง่ายคติไปว่าไปสุขติงยันติผู้มีศีลไปสู่สุขติอย่างอาตมานี่ละเจ็บไข้ได้ป่วยไปไหนก็ยังสุขติอยู่คือจะตายไปโรงพยาบาลอ้ามีคนมารับขึ้นเครื่องบินก็มีคนซื้อตั๋วเครื่องบินให้ลงไปก็มีคนมารับเข้าโรงพยาบาลติดองค์ติดแอร์ราคาทั้งห้องวันหนึ่ง 3,000 4,000 ก็มีคนมาเพื่อจะช่วยจะเลื้อมเพื่อจะเสียให้แล้วก็ไม่เห็นจะมีเงินมีทองอะไรเลยทำไมสีเลนะสุขติยันติมันไปสู่สุขติคือไปดีไปงามไม่ไปเบียดไปเบียนใครนำความสุขใจให้คนอื่นด้วยนี่สีเลนะโภคสัมปทาเมื่อมีศีลโภคทรัพย์มีสิมีศีลมันปกติศีลนั่นมันไม่เบียดเบียนทรัพย์มันปกติใจไม่เร่าร้อนใครบอกเลขบอกหวยเป็นลมเพลมพัดมาจากถ้ำไหนภูไหนใจมันปกติมันไม่ไปซื้อกับเขาทรัพย์มีเท่าไหร่ก็มีอยู่เท่านั้นมันไม่ไปซื้อบุหรี่มาเผาไฟทิ้งไม่ไปซื้อเหล้ามากินทั้งหมดนั่นคนมีศีลเขาไม่สูบบุหรี่เขาไม่กินเหล้าเขาไม่เล่นการพานันยาเสพติดกินแต่ข้าวก็พอแล้วมันจะไปไหนเงินเดี๋ยวนี้ซื้อบุหรี่มาเผาไฟทิ้งยังถือว่ามีศีลซะเองหน้าหัวเลาะหน้าสมเพชเวทนากันอีกอยู่นั่นแหละทีนี้สีเลนะนิพุติงยันติถ้ามีศีลแล้วเป็นที่พึ่งมันก็เย็นนิพุตะแปลว่าเย็นนิพุตังแปลว่าดับเย็นดับก็ได้เย็นก็ได้เย็นอะไรเย็นจิตเย็นใจเย็นกายผัวมีศีลเมียก็เย็นใจลูกก็เย็นใจเมียมีศีลผัวก็เย็นใจไปไหนมาไหนก็ไม่ว่าระแวงแข็งใจอันนี้ไม่มีศีลเมียออกจากบ้านผัวก็ร้อนใจมันไม่นิพพุติงแล้วมันร้อนนิพพุตาไปว่าเย็นผัวไปเมืองนอกก็ร้อนใจอยู่เมืองนอกเมียก็มีชู้อยู่ทางนี้มันร้อนใจผัวเผลอเมียลักเงินไปเมียเผลอผัวลักเงินไปซื้อเหล็กไปเล่นการพนันพ่อแม่เผลอลูกลักไปลูกทั้งพ่อทั้งแม่ไม่มีศีลไม่ทำมันเล่าร้อนนั้นมันไม่นิพพุติงยันติเพราะเหตุนั้นต้องตัดสมาสีลังวิโสทะเยเหตุฉะนั้นเลท่านจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์แน่ศีลนี่เป็นที่พึ่งอันดับหนึ่งพระพุทธเจ้าว่าศีลนี่เป็นที่พึ่งต่อมาพระหุสัจจะการได้ยินได้ฟังมากๆสั่งสมความรู้วิชาการเอาไว้เป็นข้อมูลในการคิดพินิจพิจารณาอย่างนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งกัลยาณมิตรตาโสวจัตตาการคบแต่คนดีๆเป็นเพื่อนการเป็นคนไม่มากๆไม่ยากใหญ่ไม่เป็นคนมักถอยมักคำว่าง่ายเข้าใจง่ายไม่เป็นคนมักยากมาเป็นคนผีถูอีลู่ถูทางหลังอย่างนั้นกรณีจริงกรณีเยโสทักขตาการรู้จักช่วยเหลือขวนขวายกิจกรรมการงานเพื่อนร่วมอยู่ร่วมหมู่ร่วมคณะร่วมสังคมเขามีงานมีการสังคมเราช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยเพื่อนช่วยฟูเมื่อเรามีเขามาช่วยเรามันเป็นที่พึ่งกันอย่างนี้หลังจากนั้นก็เป็นผู้รู้จักพอใจในธรรมสิ่งใดมันดีมันงามธรรมะกามารับตาเป็นผู้ใคร่ในธรรมหลังจากนั้นก็มันอบรมภาคเพียรจิตใจมีสติมีปัญญาหูเมื่อขี้งหูเมื่อคว่ำหูเมื่อใจหูเมื่อหูเมื่อขี้งเจ้าของหูเมื่อใจเจ้าของมันเป็นยังไงมันคิดยังไงมันจะทำอะไรควบคุมมันอย่างเงี้ยมันเลยมีที่พึ่งเกิดมาเพราะฉะนั้นเราจะไปหวังพึ่งเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาปลัดขิกตะกุดโทนรถน้ำมันพ่นน้ำมันสกัดมอมเสกบาลมันพึ่งอะไรไม่ได้ดอกพวกนั้นดีใจเขากี่ตัวหน่อยนึงคนที่ ่เขาพึ่งได้คือคนที่เขาทำเขาได้เงินท่านทั้งหลายอย่ากอดนะเราให้ฟังอย่างนี้เพราะฉะนั้นสังเวชทีเธอสังเวชใจถ้ามันไม่สังเวชก็ไปเยี่ยมคนในโรงพยาบาลไปเที่ยวเดินดูโอ้ยบางคนตัดขาไปบางคนตัดนมไปบางคนให้น้ำเกลือบางคนเป็นมะเร็งบางคนผ่าเอาหน้าท้องเอาถุงมาใส่อุจจาระไหลมาทางหน้าท้องอุ้ยสารพัดแต่จะเป็นไปเห็นก็ไปโป้งที่เอวังพาวีเอวังอนัตติโตเราก็จะเป็นเช่นนี้นี้สภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราจะเป็นอย่างนี้เหมือนการหันทาหังกัลยาณังกะโลมิกาเยนวาจามนัสสาเอาเถิดจะรีบทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจก่อนที่เราจะมานอนแกล้วในโรงพยาบาลนี้เราจะมาไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์สังเวชนียสถานโรงพยาบาลเดชากรุงเทพกลับมาอ้าวไปเมืองอุบลโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ยิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะคนไข้เยอะเข้าไปติดกินน้ำเกลือติดกินเลือดคราวคลุ้งไปหมดโอ้นี่หนอชีวิตเราจะมามัวประมาทอะไรเล่าเอามารีบสร้างคุณงามความดีเถิดบางคนเป็นโรคอัมพาตมีเงินมากๆก็ใช้ไม่ได้ไม่มีความทุกข์อะไรเลยพ่อเห็นนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาได้เข้าไปสอบไปถามดูก่อนจะออกจากโรงพยาบาลขอเยี่ยมคนไข้ไปถามจะทำอะไรหลังจากออกไปนี่ถ้าสมมติว่าท่านหายไข้หายป่วยท่านไม่ล้มไม่ตายบางคนถึงขั้นลำบากรอคอยคงไม่รอหรอกเจ้าค่ะอาตมาก็บอกไม่แน่เด้อโยมบุญโยมมีอยู่คิดหาบุญมากๆอย่าไปคิดหาอย่างอื่นโยมทำอะไรไว้คุณงามความดีคิดถึงเคยเข้าวัดเข้าวาเข้าไปบำเพ็ญสมาธิภาวนาทำบุญทำทานไหมบอกไปอยู่เป็นบางครั้งเจ้าค่ะอันคิดถึงแม้จะทำครั้งเดียวก็คิดถึงให้มากๆให้จิตมันพองใสอย่าไปคิดถึงความชั่วถ้าหากบุญโยมมีโยมไม่ตายง่ายดอกยังจะหายดีอยู่ดอกถ้าหายแล้วโยมจะทำอะไรกลับไปบ้านจะทำบุญก่อนอื่นเจ้าค่ะเนี่ยจะทำบุญแล้วจะเลี้ยงพระจะสังฆทานจะสร้างโน้ตตั้งแต่ตอนดีๆไม่อยากจะคิดโอ้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเตียงของคนไข้ในโรงพยาบาลในศักดิ์สิทธิ์อาตมานึกว่าโอ้นี่ธรรมชาติสอนดีแท้ๆควรจะไปนะตรงนั้นนะพระพุทธเจ้าเรียกว่าเทวทูตเทวทูตเทวะมาจากคำว่าวระแปลว่าประเสริฐทูตแปลว่าผู้บอกข่าวเทวทูตแปลว่าผู้บอกข่าวข่าวอันประเสริฐเมื่อชีวิตได้ยินข่าวอันนี้จะถือว่าเป็นข่าวประเสริฐถ้าใครสะท้อนมาหาจิตหาใจตนเองโอปนายิโกน้อมเข้ามาใส่ตนให้เป็นนักธรรมนักธรรมนี่ดูอะไรเป็นธรรมะไปหมดเหมือนหมอยาหมอยาเขาไปเห็นต้นไม้ต้นไหลเป็นยาไปหมดกิ่งเป็นดอกเป็นก้านเป็นเปลือกเป็นหากมันเป็นโอ้ยสารพัดอันนี้ไปเข้ายาให้หนวดมันไปเข้ายาให้นี่คือหมอยาหมอธรรมะเห็นอะไรเป็นศีลเป็นธรรมไปหมดเลยเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยร้องโอยโอยกเป็นศีลเป็นธรรมไปหมดอาตมาอยู่ในโรงพยาบาลโยมมาเฝ้าโยมมาเฝ้าอ้าวอาตมาก็นั่งสมาธิดึกแล้วมันปวดมากมันปวดนี่ไม่มีอะไรดีกว่าการนั่งสมาธิดูเวทนาวิสังยุตโตนังเวเทติภาคจิตเสียจากเวทนาโดยเป็นผู้รู้ว่ามีเวทนารู้ว่ามีอาการรู้ว่าเจ็บมันก็จะพลากออกจากความเป็นเจ้าของเจ็บอาตมาก็ดูไปโยมที่มาเฝ้าในโรงพยาบาลก็เห็นท่านอาจารย์นั่งสมาธิก็ลุกขึ้นมากราบเดี๋ยวผมนั่งบ้างทำยังไงก็บอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นเขาก็นั่งสักพักหนึ่งสักสามสี่นาทีเขาก็กราบข้างๆอาตมาแล้วเขาก็นอนเขาไม่ชินไม่เคยพอนอนปั๊บเขาก็กรนกล้องลงพยาบาลในห้องแอร์เสียงกรนกันดังมากอาตมาทำยังไงรู้ไหมก็เอาเสียงโกนนั่นแหละมาเป็นอารมณ์ของสมาธิมาเป็น subject meditation ฟังเสียงโกนเข้าไปเอาจิตนี่จอฟังเข้าไปมาเสียงโกนนี่มันต่อกันไปหมดเลยไปเอามาเสียงโกนกลายเป็นเสียงที่ไม่กระทบกระเทือนความรู้สึกอะไรเราเสียงมันก็อยู่พอเสียงจิตตัวรับรู้มันก็อยู่ต่างหากมันคนละอันกันแล้วมันจะไปโกรธไปรำคาญเขาทำไหมถ้าการไปรำคาญแสดงว่าจิตนี่ไปเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเสียงนั่นว่าเสียงนั่นมากระทบเราจิตเป็นเจ้าของจิตมีอุปทานแล้วก็อ่อนหนังกับเสียงนี่ก็จิตไปรู้จักว่ามีอาการได้ยินการได้ยินเป็นเรื่องของหูการรู้ว่าได้ยินเป็นเรื่องของจิตรู้ก็สักแต่ว่ารู้วิญญาเตวิญญาตมัตตังภวิสติรู้สักแต่ว่ารู้เท่านี้มันก็จบกันก็ฟังมันไปดูไหมเอาไปเอามาไม่ได้ยินเสียงกรนคือมันสงบเขายังโกรนอยู่แต่จิตมันก็ได้สงบหายไปแล้วเสียงโกรนมันก็กลายเป็นธรรมดากลายเป็นไม่ได้ยินก็สงบไปนี่เรียกว่าเราเป็นนักธรรมจะต้องโอปนายิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวไปไหนเอาเป็นศีลเป็นธรรมกันให้หมดเอาทีนี้ขึ้นเครื่องบินกลับบ้าน พอขึ้นมาถึงแถวโคราชมองลงมาทางบ้านเราภาคอีสานใต้พื้นแผ่นดินโอ้ยมีแต่ควันไฟเผาไร่เผาดงมองไม่สะดวกตาไม่งดงามเหมือนเทวทัศน์ในเมืองนอกต่างประเทศที่เคยไปทางยุโ